Odotan tan turho. Sinua arvan. Kukuke pilven taakse on meri harmaa. Kaipaus vastaa sydämen ääneen. Onneni tiedän mä nyt taas niin yksin jäänyt. Toinen nyt kuuta, kanssas katsoo, tuonne vie sinut liene, hopeinen kuuluu. Tällaista iltaa.